Anda-i platoră, n-a comit un acas. Vivo yo, nazali komema, papa siliki alingi na la kisaye, mwasi ona kufelaka, papa la ye, kasi, nazali komituna, soki na balato, na banda mondemba, na yevite, poma kambo na monata, esiri saka mposa ya kobala. bakufa mpona molingo basusu bazwa bilembo mpona lamour lelokoko mo molingo ezali sacre bandeko eyayiba mosolo mpona mari ina se suicida mpona jano lelokoko mo lamour ezali sacre bandeko.